www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Hartelijk welkom bij een nieuwe studie van Leerhuis Radio Israël, met vanavond een parasha met de titel Behar, dat bij de berg betekent en loopt van Leviticus 25 vers 1 tot en met 26 vers 2. Het vormt een van de laatste blokken onderwijs van God aan het volk bij de berg Sinaï, om Israël een heilig volk te laten zijn tussen alle andere volkeren, in tegenstelling tot de verslavende cultuur van Egypte waaruit ze bevrijd zijn. De eerste helft van Leviticus gaat vooral om de reiniging van het volk, met als hoogtepunt de grote verzoendag in Leviticus 16, waar het volk elk jaar weer opnieuw volledig gereinigd mag worden om als heilig volk samen te leven met God. Daarna gaat het erom hoe het volk zijn bijzondere positie kan behouden. Leviticus 18 vers 3 zegt: U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Kanaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Mijn bepalingen moet u houden en mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. En waarbij God hun positie benadrukt door te eindigen met: Ik ben de Heere uw God. Regelmatig worden deze woorden herhaald tussen allerlei aanwijzingen door voor het dagelijkse leven. Verschillende keren wordt daarbij ook gewaarschuwd om zich niet te keren tot de afgoden, mediums en spiritisten, praktijken die normaal zijn in de volkerenwereld, zowel in Egypte als ook het land Kanaan, waar ze nu juist naartoe gaan. Israël heeft ook een bijzondere roeping gekregen op grond van het verbond met Abraham. Het land Kanaan innemen, om in naam van God weer een plaats in te nemen op deze gevallen aarde en tot zegen te worden van de volkeren en de weg van de gerechtigheid van God te verkondigen en uit te leven. Al deze instructies en waarschuwingen werken dan ook toe naar de laatste hoofdstukken van Leviticus, waarbij vooral het omgaan met het land de focus krijgt. In alles moet het volk anders zijn, heilig zijn, om Gods heerschappij over deze aarde weer zichtbaar te maken. Ons hoofdstuk, Leviticus 25, draait om deze bijzondere roeping. Daarbij gaat het om de instelling van het Sabbatjaar en vooral het jubeljaar. Dit lijkt het hoogtepunt te gaan worden van het leven met elkaar in het land waar God hun Heer is. In het eerste deel zal ik de werking en het principe van het Sabbats- en jubeljaar uitleggen en hoe wij juist hierin Gods zorg en liefde zien voor mens en dier, maar in het bijzonder ook zijn eigen volk. In het tweede deel wil ik kijken naar de spiegel die onze parasha voorhoudt in de manier waarop de mens normaliter kijkt naar rijkdom en bezit en wat eigenlijk Gods visie hierop is. Dit kan echt onze ogen gaan openen in de manier waarop wij in het Westen omgaan met deze aarde. In het derde deel wil ik dan ook laten zien vanuit de tekst dat ons omgaan met rijkdom en bezit precies datgene is waar God zijn volk voor wilde waarschuwen: terugval in verslaving voor de afgodische cultuur van Egypte. Tegelijkertijd is dit stuk daardoor ook zo profetisch en hoopgevend. Het jubeljaar komt eraan, zowel in Israël als over de hele wereld, ingezet door Jezus de Messias, Hij die verlossing brengt van elke slavernij op aarde. As the light of the day fades away, our most special time soon begins. Through the ages our people have known that God's Sabbath day so holy. With much love we've prepared our whole home. All the children are gathered around. This time's like none other that has ever been known. This meal that's been cooked with such love and great care. The Kiddush cup and the candlesticks shine. The ones my Savta knew so well. By God's grace, we're all gathered here. Prayers are chanted and songs sung aloud. To bloom in the spring. Enter in to Shabbat. In Leviticus 25 worden twee bijzondere jaren behandeld als het volk eenmaal in het beloofde land is aangekomen. Het Sabbatsjaar en het jubeljaar. Het Sabbatsjaar komt het meeste keer voor. Namelijk elke 7 jaar, terwijl het jubeljaar slechts om de 50 jaar gevierd wordt. Toch gaat verreweg de meeste aandacht in dit hoofdstuk, vanaf vers 8, uit naar het jubeljaar. Dit is ook het belangrijkste jaar voor het volk. Maar de basis ervan is het Sabbatsjaar, dat eerst behandeld wordt tussen vers 2 en 7. Het lijkt enorm op de Shabbat als dag dat om de week gevierd moet worden. Er wordt ook hetzelfde woord gebruikt. Shabbat is afgeleid van het werkwoord shavat, dat simpelweg ophouden, stoppen of rusten betekent. Het is letterlijk een rustmoment. Soms een dag en soms een heel jaar, zoals hier. Het betekende, net als bij de Sabbatsdag in Exodus 20 vers 10, een jaar rust voor de mens om te stoppen met zijn arbeid op het land. Maar er is ook een heel bijzonder verschil. Leviticus 25 vers 2 zegt, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Shabbat voor de Heer. En hiermee staat niet de mens centraal, maar het land. God is blijkbaar in zijn plan niet alleen in zijn volk geïnteresseerd, het land zelf hoort er helemaal bij. In vers 23 staat ook, want het land behoort mij toe. Het is zijn land. In vers 2 staat ook dat het een Shabbat is voor de Heere. De betrokkenheid van God op dit land is bijzonder groot en rust daarvan is voor hem uitermate belangrijk. We zien verbinding met Genesis 2 vers 2, waar staat dat God op de 7e dag rustte van al zijn werk dat hij gemaakt had. Ik geloof niet dat God dit fysiek nodig had, maar hierin vindt hij zijn rust, zijn doel met de schepping. God is Heer over mens en land. Hij is de Schepper. Hij weet wat het beste is. Het doel van het Sabbatsjaar zien we in vers 6. Letterlijk staat er, de Shabbat van het land zal voor u als voedsel dienen. Voor u en uw slaaf en uw slavin. Uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de dieren in uw land mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen. De Heere God wil het een jaar van zegen laten zijn voor iedereen die in het land leeft en vooral voor de zwakkeren, mensen en overige schepselen die normaliter niet in staat zijn om op gelijke wijze van het land te kunnen genieten met de rest van het volk. Het zijn zij die nergens hun rechten op kunnen laten gelden. Het werk doet ook als volgt volgens vers 3. 6 jaar mag er door de eigenaar gezaaid, gesnoeid en ingezameld worden, want hij heeft de vrijheid om de zegen van het land ten volle te ontvangen en te gebruiken. Maar in het 7e jaar mag hij dat niet doen. Alles wat dan toch in het veld verder groeit in dat jaar, is dan nu bestemd voor die ander. De eigenaar mag er ook van eten, maar er mag niet verzameld worden als een soort productieproces. Het land wordt door de mens met rust gelaten en in de handen van Gods voorziening gelegd. God zal dan voorzien voor iedereen. Tussen vers 18 en 22 wordt nog kort teruggegrepen op dat sabbatsjaar. Tot 2 keer toe wordt gezegd: u zult onbezorgd in het land wonen. En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. En wanneer u zegt: wat moeten wij in het 7e jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen. Dan zal ik mijn zegen over u in het 6e jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft voor 3 jaar, zodat u het 8e jaar opnieuw kunt zaaien. De overeenkomst met de Sabbatsdag is ook hier treffend. Na het gemor van het volk in de woestijn, net na de uittocht, stelt God het op de proef om te kijken of het werkelijk naar Gods wet blijft wandelen. Hij geeft manna uit de hemel en zegt dan in Exodus 16 vers 5: en op de 6e dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat ze binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. En ook daar kwam het verbod om op de 7e dag te verzamelen. Het jubeljaar krijgt de meeste aandacht in het hoofdstuk en is de climax. Je zou kunnen zeggen: jubeljaar is Sabbat in het kwadraat. Vers 8 zegt letterlijk: 7 jaren van Sabbat, dus 7 keer 7 jaar. En als we die hebben gehad, komt er na het 49ste jaar nog een extra Sabbatsjaar. Het 50ste, en dat is het jubeljaar. Nu is er wel discussie of er nu een heel extra jaar volgt op dat 49ste jaar en of er geen overlap is. Want het begint eigenlijk al op de helft van het 49ste jaar tijdens Grote Verzoendag, aangezien dat nog maar de 7e maand is. Maar omwille van de boodschap laat ik het even zo. Jubeljaar is in het Hebreeuws joveel en betekent ramshoren, waarschijnlijk verwijzend naar dat grote moment van aankondiging op de verzoendag, als het jubeljaar met bazuingeschal geopend wordt. Ook hier zien we het zeer bijzondere karakter van dit jaar, met een plechtigheid zoals bij andere heilige momenten van God. Ook inhoudelijk zien we het grote belang van jubeljaar. Volgens vers 10 moet dit jaar geheiligd worden, en in vers 12 staat dat het heilig moet zijn. Dat zien we niet bij het Sabbatsjaar, wel bij de Sabbatsdag, waarbij volgens Exodus 20 vers 11 bij ontheiliging zelfs iemand gedood moest worden. Volgens Leviticus 25 vers 11 was het jubeljaar net als een Sabbatsjaar, waarbij niet gezaaid, niet geoogst en alleen gegeten mocht worden wat het uit zichzelf opbrengt. Dus ook weer oog voor de zwakkeren. Maar het jubeljaar heeft toch vooral een groter doel op het oog dan het Sabbatsjaar, ook al lijkt er overlap te zijn. In vers 10 staat dat het een jaar van vrijlating is voor alle bewoners van het land. Dit suggereert dat er mensen zijn die ergens in vastzitten. En dat het voor iedere inwoner van het land is, lijkt bedoeld te zijn om aan te geven dat iedere inwoner er gebruik van kan maken als het nodig is. Vers 10 en 13 beschrijven dan hoe die vrijlating eruit ziet. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en familie. Iedereen krijgt een nieuwe kans en kan weer opnieuw beginnen. En hiermee openbaart God een samenleving waar altijd weer herstel mogelijk is. Uniek, in een wereld waar verlies in de regel definitief is. Nu zijn de versen 8 tot en met 16 een samenvattende inleiding van het jubeljaar en zien we pas vanaf vers 23 in detail hoe en voor wie die vrijlating bedoeld is. Hierbij deelt de tekst door middel van een opmerkelijke herhaling het stuk in 4 delen. Wanneer uw broeder in armoede raakt. We zien het in vers 25, 35, 39 en 47. Vier mogelijkheden, vier stadia krijgen we hier van verarming, waarbij het steeds erger lijkt te worden. Van vers 25 tot met 34 gaat het dan om een broeder die zijn bezit moet verkopen, waarbij hij nog wel mogelijkheden kan hebben om het zo snel mogelijk weer in bezit van zichzelf of familie te krijgen. Het zij door een familielid die te hulp schiet, het zij door eigen vermogen dat op een bepaald moment toch weer voldoende is geworden. Van vers 35 tot en met 38 gaat het om een broeder die deze mogelijkheden niet meer heeft en in nog verdere toestand van verarming is gekomen, maar waarbij het de zorg is van zijn omstanders om hem te ondersteunen. Van vers 39 tot en met 46 heeft de broeder in armoede uiteindelijk zichzelf moeten verkopen aan een volksgenoot. In dat geval zal hij functioneren als een normale werknemer en zal hij dat blijven tot het jubeljaar. Ten slotte van vers 47 tot en met 55 gaat het om de ergste toestand waarin een broeder terecht kan komen. Hij heeft zich moeten verkopen aan een vreemdeling. Dit is zo ernstig dat hier ook altijd recht op vrijkopen is, en wel erg breed nu. Niet alleen per se door een familielid, maar door welk volksgenoot dan ook. Het is duidelijk dat de focus van het jubeljaar enkel gericht is op de Israëliet en niet op een vreemdeling of slaaf. Een Israëliet mag namelijk nooit volgens vers 39 en 42 tot slaaf worden, althans zo niet behandeld worden door volksgenoten als ze zichzelf hebben moeten verkopen. En als ze zichzelf wel aan een vreemdeling hebben moeten verkopen, moet er alles aan gedaan worden om ze zo snel mogelijk uit deze positie te halen. Volgens vers 44 zijn de slaven in het land in de regel altijd vreemdelingen. Zowel voor hen als de vreemdelingen die gewoon in loondienst zijn, geldt de regel dat ze wel in het jaar mogen delen in de zegeningen van het land, zoals bij het Sabbatjaar. Maar hoe erg de situatie ook is, Gods belofte van herstel staat zo vast voor zijn volk, dat het 50ste jaar hoe dan ook altijd weer terugkeer betekent naar de oorspronkelijke situatie. God wil zijn volk beschermen in het plan dat hij met hen heeft. Hij denkt eeuwig aan zijn verbond met Abraham, de belofte van land en volk, om tot zegen te zijn van de hele wereld. Maar zonder land is er geen toekomst. Het volk mag niet ten prooi vallen aan de mogelijke wantoestanden als gevolg van de zondeval, wat uiteindelijk tot de dood leidt. Want armoede zonder herstel heeft geen hoop en uitzicht. En God wil juist door dit volk verandering en zegen brengen in de wereld. En dat principe zien we hier al in de zegen voor slaaf, vreemdeling en dier tijdens dit Sabbats- en jubeljaar. Heart to the one who was slain. Aan de hand van de inhoud van Leviticus 25 kunnen we leren hoe God kijkt naar een samenleving. Want ook al zijn wij niet Israël en leven wij niet in het land, het staat altijd in de context van Gods plan met de hele wereld, zoals we dat zien vanaf Genesis 1. Kortom, welke universele principes kunnen we hieruit halen en welke verantwoordelijkheid heeft ieder mens ten opzichte van zijn medemens? De eerste les die God ons leert is dat het land van God zelf is. Het behoort Hem toe. Vers 23. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Dit is een manier van denken dat haak staat op het denken van de mens, vroeger en nu. We denken niet alleen in plichten, maar daarmee ook in rechten. Als je iets koopt, is het je bezit en heb je er recht op. Als iemand iets van je neemt, ervaar je dat als onrecht. Ten diepste komt dit systeem voort uit de zondeval. Voor die tijd was alles goed en beschikbaar en men leefde vrij in relatie met God en met elkaar. Maar toen kwam de begeerte en roofde de innerlijke vrede die de mens had in zijn hart. Vanaf dat moment werd het een plicht om je best te doen en had je recht als je het juiste gedaan had. En wee degene die zich hier niet aan houdt. Nu gaat God hierin ook enigszins mee. Vanwege het kwaad dat in de wereld is gekomen, bewaart God gelukkig het recht door onrecht te straffen. Anders zou het kwaad de vrije hand krijgen. Voorbeeld is diefstal. En het is ook God die Abraham en zijn nageslacht het land Kanaan als eeuwig bezit belooft. In zoverre hebben ze daar recht op. Bedoeld om juist weer herstel en zegen dus te brengen in deze wereld. Maar het enige recht dat in de ogen van God kan bestaan, is alleen dat wat Hij op dat moment geeft. Ten diepste heeft niemand ergens recht op. Uiteindelijk blijft alles zijn eigendom. Hij is de schepper. Dit betekent dan ook dat wat God hier tegen zijn volk zegt, geldt voor ieder volk en mens dat leeft op een stukje land. Het kan niet zo zijn dat Israël altijd vreemdeling in het beloofde land zou zijn, terwijl de andere volkeren, die niets met God als schepper te maken willen hebben, wel hun eigen bezit zouden hebben. Het idee dat ze dit hebben, is pure misleiding. Als er iemand recht zou hebben, dan is het juist Israël, aan wie God een eeuwige belofte van bezit heeft gegeven. En God is ook trouw, en zal het land ook eeuwig aan Israël geven. Maar er is een duidelijke conditie. Zolang ze in afhankelijkheid van God leven. Die conditie is duidelijk aanwezig in vers 18 en 19. U moet mijn verordeningen houden en mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Dan zult u onbezorgd in het land wonen en het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen. Dit impliceert het mogelijk tegenovergestelde. Al die verordeningen en bepalingen zien we in detail terugkomen in Leviticus 25, in de wijze van omgaan met het land en met haar inwoners, en zelfs ook de slaven en de vreemdelingen. In vers 17 staat bijvoorbeeld, en niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want ik ben de Heere uw God. Zoals ik al in de inleiding zei, past Leviticus 25 in de thematiek van de voorgaande hoofdstukken. Hoe kan Israël een heilig volk van God blijven, anders dan de volkerenwereld om hen heen, die op een manier omgaan met hun land en medemens, dat juist een gruwel is in de ogen van God? In Leviticus 26, kort hierop, worden dan ook de consequenties genoemd bij het niet luisteren naar zijn verordeningen. We weten dat Israël ook inderdaad in ballingschap is gegaan. God kent het hart van zijn volk en voorzag het in Leviticus 26, vers 34 en 35. Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt, en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde. Er kwam een tijd dat het volk terugviel in het denken van de wereld. De bepalingen van Leviticus 25 werden veracht. Broeders werden uitgebuit die in armoede terechtkwamen en er kwam scheefgroei. De rijken werden rijker en de armen armer. Het land werd geen rust gegund, want het volk kon de verleiding van het blijven verzamelen en groeien niet weerstaan. Ze vergaten dat ze het land gekregen hadden, tot bezit hadden, om te gebruiken in afhankelijkheid van God. Ze vergaten hem en lieten zich nu leiden door eigen begeerte, de hoofdzonde van de hof. In Leviticus 18 vers 28 staat iets geweldigs confronterends. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het heidenvolk dat er voor u was, het ook uitgespuwd heeft. Israël overkwam uiteindelijk wat Kanaan ook overkomen was. En God had met Kanaan geen uniek verbond zoals met Israël. Hoeveel te meer zal God alle volkeren uit hun landen spuwen als ze zich niet bekeren van hun gruwelijke weg. Het woordje voor land betekent ook aarde. In het boek Openbaringen staat ook beschreven hoe uiteindelijk de hele aarde, de mensheid die zich niet bekeert, zal uitspuwen. Want heel de aarde is zijn eigendom. Leviticus 25 wordt dan ineens enorm actueel voor ons. Hoe gaan wij om met ons land en werelddeel, waarin alles draait om een 24-uurs economie? Want tijd kost geld. Waar mensen burnt-out raken die niet mee kunnen en de armen alleen maar moeite hebben om in te haken in de sneltreinvaart waarin alles gaat. Waarin de rijken alleen maar rijker worden. Leviticus 25 leert ons een samenleving waarin binnen het volk men oog moet hebben voor zijn broeder. Als je iemand met lege handen ziet staan, zegt vers 35, dan moet u hem steunen, alsof hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven blijft. Hoe gaan wij met de vreemdeling om vandaag? Vers 36 en 37 is een voorbeeld van uitbuiten, waarbij de hulpverlener juist geld verdient aan degene die hulp nodig heeft. Er staat, maar u moet uw God vrezen. Vrees ook wij God in Europa, in de manier waarop wij handel drijven, over de ruggen van armen en vreemdelingen heen? Het principe van Gods economie is volgens Leviticus 25 zo anders. Het is gericht op het eeuwige leven van een ieder. En omdat iedereen mag leven uit de genade van God, is het de bedoeling om zoveel mogelijk te delen uit ieders rijkdom tot zegen van de ander. Zodat niemand in verzameldrift verantwoordelijk wordt voor de ondergang van zijn medemens. Dit is het grote doel van het Sabbats- en jubeljaar. Stoppen met verzamelen en Shabbat vieren voor de Heer. Om zich te blijven houden op hem en het grote doel van zijn schepping. Tot zijn eer en glorie. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. Nothing else. than life. My lips shall praise you, thus will I bless you. I lift my hands up in your holy name to see your power, your awesome glory. Onze parasha eindigt met twee opmerkelijke verzen in Leviticus 26 vers 1 en 2. U mag voor uzelf geen afgoden maken. U mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten. En u mag in uw land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor neer te buigen. Want ik ben de Heere uw God. Mijn Shabbatten moet u in acht nemen en voor mijn heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de Heere. Het verbod op afgoderij lijkt op het eerste gezicht niet in lijn te zijn met Leviticus 25. Ook de opmerking om eerbied te hebben voor zijn heiligdom lijkt niet te passen. Maar de woorden, ik ben de Heere uw God wel, versen 17, 38 en 55. En juist de Shabbat heeft een prominente rol in Leviticus 25. Ik denk daarom dat het verbod of afgoderij, dat alles te maken heeft met eerbied voor Gods heiligdom, ook alles te maken heeft met de Shabbat en dus ook met Leviticus 25. De verbinding hiertussen komen we al eerder tegen in Leviticus 19, vers 3 en 4. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn Shabbatten in acht nemen. Ik ben de Heer uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heer uw God. En in vers 30. U moet mijn Shabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. God leert ons zo heel duidelijk dat Leviticus 25 past in de volgende waarschuwing. Het niet onderhouden van de Shabbat, een rustmoment in je leven, om weer stilgezet te worden bij Gods plan en doel, brengt je tot afgoderij en miskenning van Gods heiligdom. Slavernij en afgoderij was het grote thema van Egypte in het leven van Israël in die tijd. Juist Leviticus 19, waar gesproken wordt over afgoderij in relatie tot de Shabbat, staat in vers 36 en 37. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen, al mijn bepalingen acht nemen en ze houden. Ik ben de Heer. Ook in Leviticus 25 wordt continu een verband gelegd met Egypte. Vers 38, 42 en 55. Egypte is beeld van het afgodische systeem onder leiding van de vijand van God om het volk af te houden van zijn doel, zijn bestemming. Het was de farao die in Exodus 5 vers 5 het volk door dwangarbeid afhield om te rusten. De cultuur van Egypte is ook in onze maatschappij nog springlevend, in de economie van hebzucht, wat dus ten diepste afgoderij is. Maar Leviticus 25 geeft daardoor ook een geweldige belofte van God. Juist het jubeljaar is zo profetisch, omdat het die verbinding legt met de Shabbat, Gods voltooiing van zijn werk als tegenhanger van Egypte, dat zijn volk en de mensheid juist gevangen wil houden. Vijf keer wordt gesproken over het vrijkomen in het jubeljaar. Daar staat precies hetzelfde werkwoord dat gebruikt wordt voor het lijden uit Egypte. 19 keer wordt gesproken over loskopen of een verwant woord. Het betekent gewoon verlossen. In Leviticus 25 vers 10 staat, u moet het 50ste jaar vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners. Het woordje voor vrijlating, de gor, komt maar 8 keer voor in het hele Oude Testament en zien we vooral in Jesaja 61 vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. Het is die tekst die Jezus de Messias in Lucas 4 toepaste op zichzelf, als zijnde vervuld in hem. In deze tekst gaat het ook om het uitroepen van het jubeljaar als het jaar van Gods welbehagen. Bijzonder dat het jubeljaar met het getal 50 ook verbinding legt met het Pinksterfeest. De eerste oogst die binnenkwam, maar ook de Heilige Geest die werd uitgestort. Hoe wijst juist Leviticus 25 op het grote jubeljaar dat door de overwinning van de Heer Jezus aan het kruis zeker en vast doorbreekt in ieders hart die hem gelooft, maar vooral ook zal doorbreken in het land Israël en daarmee over de hele wereld in de nabije toekomst. Om alle mensen en zelfs de hele schepping eindelijk de rust te geven waar het al zo lang naar verlangt. Een gezegende Shabbat. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.

Rejoice with Jerusalem, all you that love her. I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace, day or night. Sisu at Jerusalem, Gilva. Uva kolo hafe hakolo. Ave ha sisu at Jerusalem, Gilva. Gilva kolo hafe ha o. Ave ha sisu at Jerusalem, Gilva. Uva kolo hafe hakolo. Ave ha sisu at Jerusalem, Gilva. Gilva kolo hafe ha. Day, nor the moon by night. watching over your life. Be watching over Israel. Slumbers not, nor sleeps. He is the shade. From the Lord, my Redeemer is near. He watching over Israel, slumbers not. He watching over Israel, slumbers not. Radio Israël.nl. Het is nu